لکه مخ کی صورت سوره انعام کی پاغی دلائل عقلیه ذکر کل نو پدی کی د شرک اعتقادی د فعلی او عملی داغی د رد پارا دلائل نقلیه ذکر کئ. دین دی صورت کی ترغیب دے الی ما انزل الله فی کتابه ادرم تسلیدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا پدی کی ورا د شرک د تردید دبارا اول دلائل عقلیه ذکر کړي او بیا داغی د رد پارا دلائل نقلیه د انبیاء علیهم السلام نو ذکر کړي د پیرو انبیاء علیهم السلام تفصیلی واقعات تی پکې دارنګ دي کې د دولس قومونو د هلاکت ذکر کړي چې ګوره د دولس قسم خلکو نو چې کله د الله دین ته شاکان او عذاب پراغه هغه دولس قسم کې ګوره یو ابلیس ته یو لسم آیات کې دا حال ذکر کړي چې کله د الله د حکم نافرمانی وکا سمرا علم ورسرا او پا جنت کی او دا ملائک پا ٹھولی کیو لیکن تباہ و برباد شو. دین مثال ذکر کئی دا نوح علیہ السلام دا قوم آدرین دا عادیانو سلورم دا سمودیانو آپینزم دا قوم دلوت علیہ السلام آشپگم دا مدین والو وم قوم د فرعون به ذکر کوي چې هلاک او تباشر اتم هغه قوم یعکفون علی اصنام لهم آیات یو سلتم درشم کې وای چې ان هؤلاء متبر ما هم فيه ورپسې بل قوم ذکر کوي عبادت کوون کی رسخی آیات یو سل اتم سلو اختم کې دارنگی والمبدلین لحکمه والمحرفین لکتابه داغی حال ذکر کئی دارنگی دا صحاب الصحبت دا اہل الحیل حال ذکر کئی داغا عالم حال ذکر کئی اللذی آتینا ہو آیاتنا نپدی کی دا دولس مثالون ذکر کئی داغا قومن شیبان عذاب دا اللہ راغلن او دیدہ عذاب مختلفی طریقی وی دلائل اخلیم تو دو آیاتونو کی تفصیلن دی یو دو آیاتونو کی تفصیلن دی قرآن طرف تا ترغیب بور کئی اور انبیاء علیہ السلام تفصیلی واقعات تی پتور دا دلیل نقلی پا غداوی دا صورت بانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد اللہ دلی پا مراد او مانا بان خطوحی کتاب ان دا کتاب دے انزل ایلے کا را نازل کرے شوی دے تا تے حبیب فلا یکن فی صدر کا مندیشی پسنی مبارک استا کے حرج ان ستنگی من ہو دلی کتاب دا رسولنا لیکن آڈیو رلی ایسے مواری ہو چه داو دی امت تا او خاص کر عرب چه دی جہالت او دی تیرو نڈکو دی توسن ورس اللہ او زما مدد بدر سرائی ندیشی ستا پری سین مبارک کے حرج تنگ سیا من ہو دی کتاب رسولنا او اسن پارا دا دور دی کتاب میرا لے گلے لتن زربی ہی دید پارا چرا خلق ورے رستو د قبر د اخرت ژوندین د روان نه چې دای دا عبارت یو یره چې فکر منشي و ذکر للمؤمنین او دا قران نصیحت دې د پاره د مؤمنانو اتبعوا روان شیء مؤمنانو خلکو ما دا کتاب تسون ذلیلکم چرا نازل کړه شی تاسو ته من ربکم تاسو د رب طرفنا ولا تتبعوا من دونه اولیاء یا خدا معنا تابعداری مکوئی من دونه په خلاف د الله کولیا د نور دوستانو تاسو دوسی مرګره وړي خدا الله مخالفت کې داغه منع لکه دوست دې خوستا خوښ نه او استاد الہ نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء ممنئی تابداری مکوئی من دونه فخلاف دے اللہ کی اولیاء آدنور دوستانو اولیاء نمراد دے کی غشیاتین لی او کوہان لی دا غی قول مقبل وی لکا اللہ منکری ہے دا اللہ دا غی دا قول منن منکری ہے او باز داوی لی ولا تتبعوا من دونه اولیاء یعنی د غیر الله او د بتانو د دې سيزونه عبادت او بندګي مکوای قليلا ما تذكرون ډېر لږ د هوا چې تاسو نصیحت اخلي وکم من قريه او ډېر د کلنا اهلكنا اراده کړو موږ د هلاکت د غکلي موږ د غکلي د هلاکو اراده ولرلا فجاء باسنا نرابغ ورطازاب زمونگا بیاتن دشپیده بودو او هم قائلون یا دیب قیلو لکولا دا غرمی بودو دا قائلون دا من القائلا او قیلو لوئی وهی النوم و نصف النهار دا رس پنیمہ کی گرمی کی سرے خوب کے گئی تا قیلو لوئی امام قرطبی ایش قیلو لکا لعرام تو ایک خوب درغ او که درغ نغ خواس غرمکی لک پریواتی نو دیتا قیلو لوی او هم قائلون یا بودی دی غرمی خوب کن کی فما کان دعواهم ننبو فریاد دی اذ جاهم باسنا کلش براغ غیت عذاب نمنگا الا ان قالو مگر دا چی بدا کلوالو انا کننا ظالمین وی بیشکو من ظالمان بیا بے اقرار کولو جدا ہمو شرک کولو کفر مکولو خود دا وقت کی اقرار او اعتراف ورطا اس فیدہ نور کولا فلنسألنن الذین ارسل الیہم ولنسألنن المرسلین ورکل اللہ و رسول خبر دا علماء کئی شماتنوں کی مساجدوں کی پجموں کی اخترنوں کی حالانکہ پیو ہو گوری او پا بلغو دیو باسی پرواہ پینے لری ندی آیات کی اللہ داغی ذکر کرے دنیا کی او بادشاہ دے او داغی جورشو قانون دے نداغی پھنمانو لسور لیے سزا دا ندا آسمانو نو دزمو کو مالک سی او قانون جور کرے آتی نپسو چورو کدی وارو دو عمل پینکے اللہ وی قسم بی پختن وکوم یوزیشتا فلنسألن الذین اللہ وی قسم دے چی خامخا تپوز بو کدا کسانونا ارسل الیہم چی عیت انبیاء علیہم السلام را لگلی شویو دا امتیانونا بتپوز کوم ولنسألن المرسلین او قسم بی چی تپوز بکو دا پیغمبرانونا اللہ وی قسم دے پخبل ذات میں چی زبا انبیاء علیہ السلام نے تپوس کم چی زما دین میں رسول ہو کنا لگا مقید اللہ تیر شد اللہ حبیب تحجت اللہ ادا کیوئے زما بارا کی بدرنا اللہ تپوس کئی نتاسو بسوائے وردور یروا دور خوف الہی تا اللہ حبیب تحجت اللہ ادا کی دیو نم لاکھ صحابوں نے اقرار واغستو چی او منتظرین نو رسول دا سے امتیان لگوئی چه زمادا قانون او پیغام در تا پیغمبرانو بیان کو چه عقیدہ دارا عمل دارے نو دارا لگوئی چه دا خبر مورو دلیوئی نو پدی نصور عمل کرو اللہ خطاس علماء ناوریدیو پر از دا قیامت ہر سرے تا زائب قدم پور تنکی میدان دا محشر کی تا پینزو خبر جواب دور کئی ان عمری فی ما افناہو اللہ وی بندگا دور عمر سکی تیر شئو اشمیت کالا کیا کالا سل کالا سکی تیر شو سوچ پکار دے زمین عمر سکی تیری وان شبابی بھی فی ما ابلاو اللہ کوئی بند زوانی بھی ارکڑے اور زوانے قوت و طاقتو ستا و قوتو نا پسکی تیر شو نن زمین بزوانان قوت پسکی تیری تا تپوس بکی عن ماله من این اکتصبه وعلام انفقه بند مال رسنگ گٹلے کم طریقہ لان نئے سے طریقی جوڑے کرے کزبا او زمال حبیب قانون تدی قتل او چلیو گٹلو نو لگو لے کم زیو انزم تپوس بدا کی چیئے زمان بندتا علم حاصل کرو قرآن دیوری دلیو مسائل دیوری دلیو نو دارا تو آیا تا پخپل علم سور عمل کرو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ نُحَامَخَا بَيَانْ كَوْ مُنْتَجِعِوَانِ بِعِلْمٍ پخپل علم سرا اللہو دا قرآن و دین چیز بیانوم نو زدری خلق دا احوال ظاہر و باطن و دا ارسن خبر دا خپل علم مطابق چیز بیان کو وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ او نُو مُنْغَا غَائِبْ دِلِينَا دا دی چی سکی یا دی چی کم عمال کی اللہ وی دین مُنْغَا غَائِبْ نُو سچی کی نزور تگورم وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِ او طول دا عمالو پد غورز مان حق دے پرد قیامت با طول دا عمالو کی یو دام گورت و ایمانیاتو کے قرآن شریف کی سور آیاتو نری چل اللہ ویلی عمال بتنے لیکی گی نو پا وزن دا عمالو ایمان روڑل ضروری ہے والوزن یوم ایزن الحق او طول دا عمالو پد غرز بان حق و ثابت دے او دا طول دا عمال بارک دری کس مروایتو نراغلی او طول تخبر دے درستی بعض روایتو ندا ثابتی گی چی دے عمالو تا بشکل اللہ ورکی او دا غیق عشقال بتللے کی او بازی کی دار آزی چی پا کمو پرچو کی ملائکو لیکلی آب تللے کی درین کس ماہ حدیث دا سی دی چی صاحب عمل بتللے کی و یو غٹ پٹ کافر وی خوبتلن میزان کی نماشی دا وزر عمر وزن بینی او دے ابن مسعود رضی اللہ مبارکی ویلو ایلا نرے نرے پندائی و پتل دی میزان کی دو حد غر ندرنی وی والوزن یوم ایدن الحق مدری وارا حادیث چونکہ ثابت تی و درست تی اعمال بمتنلے کی زنی تب آشکال ورکلشی آبتنلے کی لکر آگل و یو سڑے بھائی او عالمی دن بھائی نیکل بیس پکش پریشان ورشی پریشان یو وریز براش او اغ وریز بدد نیکو پتھلک رو وری مرد نیکل بدرنیشی و جنت تبلارش دیو تپوزو دیجی داستره وی بدا استاغ علمو کنن قرآن و سنت چی خور کرے لکل باران او دو وریز پشکل کے راغے و پتھل دو میزان کے رو وری والوزن يوم ايزن الحق او طول دا عمالو پا دغورز حق و ثابت دے اللہ با عمال تلی فمن سقلت موازینه هر غسوک چدرنیشی تلیدنی قیداغوی او موازین ایزن کی جمع ذکر کا نو آیا را تلب یو یو که گنا بھئی بعض علماء لکلی چی گنی تلی بھئی و صحیح قول اللہ دے چی یو تلیدن میزان دا موازین چی جمع ذکر کئی نو دا پہ اعتبار دا موزوناتی کسی رو بانے پا غیبانے بڑیر سی جنو تلے لے کی اخلاق مز روجا دن ایمان عقیدہ نو دا جمع پہ اعتبار دا موزوناتی کسی رو با ورنہ تلے دا میزان یولا فمن فقلت موازینوہو اراسوک چی درانی بشی تلے لنے کئی داغوی فولائکون المفلحون نو دا خلق هم دی کامل کامیاب دی اللہم جلنا منہو آج یہ کی یہ روایت مفسرین ذکر کرے ویر اللہ الہ الا اللہ عقیدہ کہ یو پلا اسمانون شی یو کزمکی شی نو دا و پتول درنائی نو لما لیکنی کہ دا عقیدہ دا مومن ننو بیا خو بس خوچ یو تلف دا ایمان عقیدہ پرتوا نو کسمر گناہون اینو آپ درنے دینے شی نو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ و بعض نور علماء لکلی ویسل کی وزن دا اعمال و دو قسمی یوزل بطول پا اعتبار دی ایمان و کفر ہوئی نو دا مومن کلمہ بدرنش نو بلزل طول پا اعتبار دا اعمال صالح ہو او دا اعمال صحیح ہوئی ورنہ کاکی دا ایمان و غیثر سشدرنی گی نا نو یوزل طول بسی په اعتبار د کفر او د اسلام نای کی ایمان عقیده سره شیدر نه کیرا او یو ځل تور په اعتبار د حسنات او د سیئات ری فاولائک دغ کسان هم المفلحون هم جیب کامیابی کامل کامیابی حضرت علماء و حدیث ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے ویو سنے چکل آمال و طول و عصاب کتاب لراستیشی طلب دی میزان ولا رہے او دا اللہ غا عدل و انصاف سر و عصاب کتاب اعلان بوشی چفلانے دفلانی زوے دا آواز بطول میدان مشر والا رہے دی عصاب کتاب دا پارا اللہ تا مخل و لار رہے راشه کدا چا حق نو مطالبه ک کوي نو راشه وی خزب وای چې په خاون می حق وروته خاون وای چې په خزا بچی وای چې په مور خپلار مو حق وروته مور خپلار وای چې په بچو مو حق وروته نو کله کله چا نه کوي درنی شي نو یو فرشته بولاړې تلل میزان سره ټول میدان محشر به اعلان وري واو ری خلق فلانه د فلانی زوی ته پلار مون بیلی دا عوامو کسی مشعور ریزی مور پر نم بیرا بلی ویلی ویلی عیسیٰ علیہ السلام دا عوامو خبری امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرے چی ہر سرے بڑا پلار پر نمرا بلی لیش دا کم روایتنو کی چراغلی چینا مور پر نمرا بلی لیش دا روایت ضعیف تی وی دفلانے دفلانی زوے پیودا سے کامیاب وی کامیاب شو چی دی نفس بناکا بلیش او دې اعلان سره راغټول صورت شکل به جنتیانو پشان شي او عمل نامو ورته خلاص کې ملاوش او که سره ناکام شي نو فرشته به اعلان وکړي ټول وی اوري چې فلانه نه فلاني زه پدا سے ناکامي ناکام شو چې بیا به کامیاب شي ومن خفت موازینه او هر اسوک چې سپکی بشي موازینه تلیدنه کوي دا وی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ حضرت علماء یو حدیث ذکر کرے درود شریف بارک ایسے مراغلی چیز امت درود شریف اللہ پخپل قدرت کامل نبی علیہ السلام تکیش کے و یو سڑے با ملائک جہنم تروان کرے جہنم تروان کرے نادم علیہ السلام تبا آوازو کی آو ملائک تووی خوئی بوئی اللہ حکم کرے نہیں پریشو ویجاب آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام توئی منبور توالی چیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم آستائے امتی فرشتو روان کڑے جہنم تا کخلا سے لیل اللہ حبیب بوئی ملائکو توئی ملائک بوئی اللہ حکم کڑے نبی علیہ السلام چکل پوشی ملائکی نپری جی ناروات کدا سے راولی ویجا خیل آس ورعوالی گینا مبارک بو رسونی سی عرش الرحمن تب ہوگوی وی با اللہ تا مالوی لینو چلے امت بارک بڑی پریشان اکومنا اللہ و ملائکو تا حکمو کی جرا پرے گے زی جاور تا عمل ہوتا رہی جی بزر کہ جہنم لگو جی چھ نیک عمل بے سپک شے گناہنو بے دیر شے نشے بے تلی بے عمل سپک دے وی دا کس بفی جنی نے چلا دا چاخلاف کم دا زما پیغمبر دے نشے کلے عمل تلی نبی علیہ السلام بیو پر چپک ورواش دے نو دن ایکل بدرنیش او فرشتو لگو حکمی جنت لے گوزے نو ملائک چی جنت لروانا ایدو وہ لگنی پریزے چی دا مخی لکا دا سوار نسم دا سپوک مل پرکی دا خما سر دیر امی کیوں کہ جدا سوک دا چی پختنا ہوتے حکم کر وی بات سوک یو ازستاغ پیغمبرت او دا استاغ درودی چی پما بریوی نن پا موقع دی پکار راگے ومن حفت موازینو او هر آسوک چسپکی بشی تلی دنے قیدا ہوئی فاولائک اللذین خسرو انفسهم دیر دیر درود شریف پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل پکار دی او خاص کر درود ابراہیمی راکم دا فرائضو دا مزد سنن واجباتو نا بغیر بے بل اس شئے نکو بیا بے صرف سکولو درود شریف بے وش پاورز بے درود شریف بے نبی علیہ السلام تے صحابی راغلے ہوئی سورت درود دعا میں دو روایا بیا راغلے وی بس اغیز بطول اوقات دا فرائضو دا سنن واجبات نے راو پا درود شریف کی تیرو نا اللہ حبیبی خج پا ما درود وی دا دنیا و دا اخیرت دا طول پریشانون بدر اللہ کافی شی دی وجنہ کلے و سریتا ویسا مصیبت دا درود شریف دے ہوئی زکر خدا رہے مصیبت او تکلیف دا گناہون دا وجنہ رازی اللہ وعدہ کرے چھت سوگ دا اللہ پا حبیب درود وی یو حدیث کراغلی لس رحمتونه په الله نازل شي. یو حدیث کې راغلی او یا رحمتونه په نازل شي او یا کوم عمل له موږ یوازې کې زکات او روزه یوازې نسی او یا کوم عمل له چې الله ملائکه او انسانان ټول کوي تسلیما. الله او عزت خپل حبیب درود وام ټول ملائکه نه کې درود وای. ایمان والو تاسو زما په حبیب درود وای. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ دَعَا كَسَانْ دِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ چِتَاوَانْ كِيَ چُولِي خُفْلْزَانُنَا بِمَا پَسَبَبْ دَعِي كَانُوا بِآيَاتِنَا يَزْلِمُونَ چِو دَئِ زَمِنْ پَآيَاتِنُوا ظُلُمْ كَوْنْكِ انکار وَكُولُو. اللهم لا تجعلنا منهم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ آو بِشَكَ زَمِدَرْ كَرَدِ تَعْسُتَ فی الارض پرمککی و جعلنا لکم فیها معائشا او گرزونی میلی تاسو دا پارا فیا پدے کی معائشا اسباب دا جون. چاہتا اللہ یو سبب جوڑ کرے او چاہتا بل سبب ادھر اسباب دا معیشت بم دا قرآن و سنت مطابق وی. یو اسباب شرعیه دی یو اسباب غیر شرعیه دی. و جعلنا لکم فیها معائش او گرزولی دی من تاسو دو پارا پدی که اسباب دی جون قلیل ما تشکرون دیر لگ دی حاغا چی تاسو شکر ادا کوئی. ولقد